Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geçen dersimizde son ayeti kerime olan Nisa suresinin, yani gördüğümüz son ayeti kerime, gördüğümüz son ayeti kerime Nisa suresinin 80. ayeti kerimesiydi. Ve orada Allah'a itaatin Resul'e itaatten geçtiği belirtilmekteydi. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüzünü geri çevirir, bu itaati kabul etmezse Cenab-ı Allah peygamberine teselli mahiyetinde ve ondan sonra gelecek olan onun vazifesini kısmen de olsa ifa etmek maksadıyla insanları Allah'ın yoluna davet edenleri teselli etmek amacıyla yüz çevirenler olursa biz seni onlar üzerine koruyucu bir bekçi olarak göndermedik diyor. Yani sen onların itaat etmemelerinden, yüz çevirmelerinden sorumlu olmayacaksın. El verir ki tebliğ vazifeni eksiksiz olarak yerine getirmiş ol. Yine Nisa suresine başlarken kısaca söylemiş olduğumuz bir hususa dikkat çekeceğiz. Orada demiştik ki medeni sureler olsun, Mekki sureler olsun, indikleri ortamın havasını bize çok güzel yansıtıyorlar. Nisa suresi uzunca bir suredir bildiğiniz gibi. Bakara suresinden sonra Kur'an-ı Kerim'in ayet sayısı olarak değil, hacim olarak en uzun suresidir. En uzun suresidir. Ve uzun bir dönemde inmiştir Medine'nin uzun bir döneminde. Ve son dönemlerde yani şöyle böyle bir bazı ayetleri 4. 5. yıldan sonra indiği rahatlıkla anlaşılabiliyor. O dönemlerde münafıkların yoğun bir faaliyeti var. Bu yoğun faaliyetlerine ister istemez geçen derslerimizde de gördüğümüz bazı ayet-i kerimelerde vardı. Bir takım göndermeler bulunmaktadır. İşte şimdi göreceğimiz 81. ayet-i kerimede de bu havayı teneffüs ediyoruz. Yani münafıkların İslam cemiyeti içerisindeki ifsad edici faaliyetlerine değinilmekte ve bu faaliyetlerinin Cenab-ı Allah'ın hikmetiyle, tedbiriyle boşa çıkartıldığına dikkat çekilmektedir. وَيَقُولُونَ طَاعَةً فَاِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذ۪ي تَقُولُ. Yani onlar derler ki bizim yaptığımız itaatten başka bir şey değildir. Biz zaten sana itaat ediyoruz derler. Ama فَاِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ senin yanından çıkıp gittiklerinde onlardan bir kesim sana söylediklerinden başka bir şey geceleyin planlayıp düzerler. Sana itaat ettiklerini söylerler ama senin yanından ayrılıp gittiklerinde geceleyin başka bir takım planlar peşinde koşarlar. Başka planlar yaparlar. Ne için? Nedir bu planların hedefi? Ayet-i kerimeden rahatlıkla anlaşılmaktadır. Gayrellezî tekûl. Sana itaat ettiklerini söylüyorlar ama esası itibariyle sana itaat olmayan, sana itaate muhalif, sana itaatle bağdaşmayan planlar kurarlar. Böylelikle senin etrafını boşaltmaya çalışırlar. Böylelikle sana iman edenlerin, sana bağlı olanların kalplerinde bir gevşeklik olsun. Sana bağlılıklarında, itaatlerinde bir gevşeklik ortaya çıksın isterler. Bunu sağlamaya çalışırlar. Ama şunu unutmasınlar diyor. Cenab-ı Allah tehdit ediyor. Ha, planları dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim planları başarıya ulaşmış dünya ölçeği içerisinde, dünya ölçeklerine göre onun üzerinde fazla durmuyor. Çünkü nihai zafer ve nihai hezimet Kur'an'ın bize kazandırmak istediği iman ve mantık çerçevesinde doğrudan doğruya ahirette belli olacaktır. Dünyada sıradan geçici yükselişlerin, dünyada geçici bir takım yenilgilerin, bozgunların, hezimetlerin, efendim, işlemin altına çekilen son yekun çizgisi olmadığını Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor. Bu son değildir. Ali İmran suresinin sonlarındaki ayet-i kerimeyi hatırlatmak istiyorum burada. Diyor ki Cenab-ı Allah orada, فَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ Kafirlerin diyar diyar dolaşmaları sakın seni aldatmasın. مَتَاءُ قَل۪يلٍ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمِهَادِ Geçici bir faydalanma süresidir bu. Sonra varacakları yer cehennem olacaktır. O ne kötü bir varış yeridir. Bunu şöyle de okuyabiliriz müminler açısından. Kafirlerin böbürlenmeleri, yükselişe geçtiklerinin görülmesi, hakikatte onların yükselişi olmaz. Hakikatte onlar maddi olarak veya dünyevi ölçekler içerisinde yükseliyor göründükleri hallerde bile aslında cehennemin dibine doğru daha çok alçalışa geçmektedirler. Ama olmaması gereken bir hal şudur. İman edenlerin de dünyevi değerlendirmelerle gerekli güce kuvvete imanlarıyla birlikte sahip olmaları icap eder. Böylelikle imanın izzeti, müminlerin izzeti korunabilsin. Maddi imkanları olan keferelerin, kafir güçlerin zulümleriyle iman eden müminler küçük düşürülmesin, tahkir edilmesin, onların hakları ayaklar altında çiğnenmesin. Çünkü karşında adalet yoksa, karşındakinin zulmüne karşı sen kendini ve adaleti ancak elinde bulunan ve ona karşı koyma imkanına sahip olacağın maddi güç ve imkanlarla mümkün olabilir. Bunlara sahip olunmadığı takdirde küfrün zulmü maalesef müminlerin elinde bulunmayan maddi güç veya bu maddi güç olmadığı takdirde küfrün zulmü onları olumsuz olarak etkileyecektir. Onun için Cenab-ı Allah burada onları tehdit ediyor. Sana itaat ettiklerini söylüyorlar ama geceleyin gidip onların bir kısmı da olsa söylediklerinden farklı planların içerisine giriyorlar. İşte Allahü Teala onları Vallahu yektubu ma yubeyitu. Allah onların geceleyen ne planlar düzdüklerini yazmaktadır. Yazıyor. Herhalde laf olsun diye yazılmıyor. Niçin yazıldığını iman edenler de anlar, iman etmeyenler de anlasınlar. Anlamazlarsa da kendilerinin bileceği bir iştir. Anlarlarsa bu yaptıklarından vazgeçmeleri gerekir. Bu buyrukların Allah'ın hak olan vaadi olduğuna iman eden bir kimse onlara muhalif hareket edemezdi. Günümüzde de böyle. Eğer sen ne yaparsan hele hele imana ve müminlere, İslam'a ve Müslümanlara karşı yaptıklarının bir gün bu dinin Rabbi, bu müminlerin ibadet ettikleri Rabbül Alemin tarafından hesabının tek tek sorulacağına inanıyorsan, sen o müminlere, o müminlerin dile getirdikleri hakikatlere, iman ettikleri Kur'an'ın, iman ettikleri Yüce Resul'ün, hayata hakim olmasını istedikleri hakikatlere hiçbir şekilde karşı çıkamazsın. Veya en azından iman zafiyeti söz konusudur. Çünkü bazı müfessirler burada sözü geçenlerin münafıklar olmayıp henüz iman kalplerine iyice yerleşmemiş, zayıf, imanları zayıf bir takım müminler olduğunu da söyleyen müfessirler vardır. İman iyice kalbine yer etmiş olsaydı, sana itaat ediyoruz derken, geceleyin gidip en azından bir kısmı sana söylediklerinden başka, farklı, senin ve Müslümanların, İslam'ın aleyhine olacak bir takım plan ve programların bir parçası olamazlardı. Küffara ve münafıklara farkında olsun veya olmasın, İyi niyetle ne kadar kurtarıyor orası da Allah bilir. İyi niyetle yardımcı olan, planlarını bir şekilde destekleyen, hayata geçmelerine bir şekilde onların değirmenlerine su taşıyarak yardımcı olan, gaflet içerisinde mütalaa edebileceğimiz müminler veya iman ediyor gibi aramızda duranlar her zaman bulunmuştur ve her zaman bulunacaktır. Bu aynı zamanda müminlere de, yani bu ayetin doğrudan doğruya muhatabı olmayan müminlere de böylelerinin bulunabileceğini ve bunlara karşı bir yol izlenmesi gerektiğini anlatmak için bahsediyor. Peki nedir bu yol? İşte bu yolda ayetin son bölümünde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şahsında kıyamete kadar gelecek ve benzeri durumlarla karşı karşıya kalacak bütün müminlere gösteriliyor. فَاَرِضْ عَنْهُمْ Sen onlardan yüz çevir. Yani onları tek tek hesaba çekerek siz böyle böyle yapıyorsunuz demene gerek yok diyor. Onlara, onların neler yaptıklarını bilen bilmeyen, bu işten olumsuz olarak da etkilenebilecek kimselerin de bulunabileceğini hesaba katarak sakın olur olmaz ulu orta her yerde açıklamana da gerek yok. Madem onlar gizlice bir takım plan ve programların peşindedirler, sen onlardan yüz çevir. Onlar gerekirse senin kendilerini fark ettiğini bilmesinler. Belki açık versinler. Onları veya onları hiç önemsemene de gerek yok. Bunların yaptıkları, çünkü İslam cemiyeti o kadar sağlam ki veya mümin insanın kalbinde iman o kadar sağlam ki bu gibi kimselerin yapacakları planların siz sağlam olmanız şartıyla diyor sizlere bir zararı olmaz. Yani bir başka ayet-i kerimede mealen buyurulduğu gibi hainlerin hile ve tuzaklarının sana zararı olmaz. Hain elbette hainliğini yapacaktır. Sen de üzerine düşeni yapacaksın. Bu şuna benzer. Ortada bir takım hastalıklar dolaşıyor. O hastalıklara karşı koruyucu tedbirler var. Aşıdır, bir takım gıdalarla beslenmektir vesaire vesaire, neyse artık. Sen o aşılara karşı kendini koruma altına, o hastalıklara karşı kendini koruma altına almış, o hastalığın senin bünyene zararı olmaz. Bir takım hastalıkların insan bedenine zarar verebilme kabiliyetleri, kafirlerin küfrünün iman edenlere zarar verme kabiliyetlerinden çok daha fazladır. Yani kafirlerin küfrünün, münafıkların nifakının iman edenlere zarar verebilme kabiliyeti son derece azdır. Son derece azdır. Çünkü iman öyle bir kaledir ki, iman öyle bir zırhtır ki, iman öyle bir sığınaktır ki, küfrün, münafıklığın silahları bu zırha işlemez. Bu sığınağı tahrip edemez, zarar veremez, onu delip geçemez. El verir ki biz bu sığınağımızı iyice tahkim etmiş olalım. Sağlamlaştırmış olalım. İmanımız el verir ki kalbimizde çok sağlam ve güçlü bir şekilde yer etsin. O zaman neye benzer kafirlerin müminlere zarar vermek istemeleri? Türkçedeki deyimiyle yel kayadan ne alır? Hiçbir şey yapamaz. Rüzgarın kayaya bir etkisi olmaz. Hem de öyle sıradan bir rüzgar. Çünkü ne diyor Kur'an-ı Kerim? İnne keyde şeytani kâne daife. Şüphesiz şeytanın hile ve tuzakları, desiseleri çok zayıftır. Münafıklar da, kafirler de şeytanın kuklalarından öte bir şey değildirler. Hele iman edenlere zarar vermek için uğraşıp duranlar daha da zavallıdırlar. Daha da zavallıdırlar. Çünkü bir kimse günahkarlıkta, küfürde, isyanda ne kadar ileriye giderse o kadar büyük oranda şeytanın oyuncağıdır. Dolayısıyla bunların bir zararı Müslümanlara herhangi bir şekilde olmaz. Niçin? Ve tevekkel alallah diyor. Biz Allah'a sığınmış oluyoruz. Allah'a tevekkül eden, imanını tahkim ettikten sonra bu manada, inancına yakışanın gereğini yerine getirdikten sonra, Allah'a tevekkül ettikten sonra, ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ayet-i Kerime ne diyor? وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Kur'an-ı Kerim'i gereği gibi anlayabilsek, gereği gibi yaşayabilsek, onun gereklerini hücrelerimize zerre zerre işleyebilsek, yaşatabilsek, gerçekten bambaşka insanlar oluruz. Biz buna iman ediyoruz değil mi? Yani şu okuduğum ayet-i kerimeye başka surede. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Allah ona yeter. Bu iman ile sen Rabbine bağlandığın vakit, münafıkların geceleyin, yani kimseden habersiz, senden habersiz, senin için sağladıkları, hazırladıkları, kurdukları planlardan, programlardan sana zarar gelmez. Nasıl zarar vermek istiyorlar kafirler, münafıklar? Maddi ve manevi. Yani maddeten de senin varlığını ortadan kaldırmak isterler. Manen de senin imanını senin kalbinden yok etmek isterler. Allah'a tevekkül ettiğiniz takdirde bir defa, ikincisini kesinlikle başaramazlar. Zerre kadar bir başarı sağlayamazlar. Çünkü ben Allah'a sığındıktan sonra onların bana bir şey yapabilmeleri ancak Allah'ı devreden çıkarmalarıyla mümkün olur. Bunu da yapamayacaklarına göre böyle bir şey mevzu bahis olamaz. Söz konusu edilemez. Maddi olarak zararlar. Onu da Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ali İmran suresinde değil mi? قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا. De ki Allah'ın bizim için yazdığından başka bize isabet etmez. Burada dikkatini çekecek, şu anda öyle hatırıma geldi, açıklamak gerekiyor. İlla ma ketebe Allahu lena. Aleyna denilmiyor. Allah'ın bizim lehimize yazdığından başkası lehimize, aleyhimize değil. O burada Cenab-ı Allah aleyna da diyebilirdi. Ama Allah'ın maksadına muhalif bir tabir olurdu. Allah gerçekten müminin aleyhine, gerçekten iman edenin ve ona tevekkül edenin aleyhine kafirlerin eliyle gelecek bir musibeti takdir etmemiştir. Dünya gözüyle veya iman gözüyle bakılmadığı zaman cereyan edenler görünüşte müminlerin aleyhine bile olsa gerçekte onların lehinedir. Niçin? Çünkü ayetin öncesini hatırlayın. O şu anda hatırlattığım ayeti Ali İmran suresinde. قُلْ هَلْ تَتَرَبَّسُونَ بِنَا اِلَّا اِحْدَ الْحُسْنَيَيْنِ Siz bizim hakkımızda iki güzel neticeden başkasını mı bekliyorsunuz? İki güzel neticeden başkasının başımıza geleceğinden geleceğini mi bekliyorsunuz? Öyle bir şey olmaz. Biz ise Allah'tan şunu bekliyoruz. Allah ya kendi katından veya bizim ellerimizle size çok hazin, çok acıklı bir azabı tattıracaktır. Durum böyle olduğuna göre biz Allah'a tevekkül ettiğimiz takdirde, hakkıyla tevekkül ettiğimiz takdirde onların en büyük maksatları olan imanımıza, akidemize, Rabbimize itaatimize, Resulüne itaatimize en ufak bir zarar veremeyeceklerdir. Üzerimize düşeni yaptıktan, Rabbimize tevekkül ettikten sonra. Yani ben onlardan peki yüz çevireceğim, onları teşhir etmeyeceğim, bu kurdukları plan programlar dolayısıyla onları cezalandırmayacağım, ya bana zararları olursa diye düşünmenize gerek yok diyor Cenab-ı Allah. Onlardan yüz çevirin ve Allah'a tevekkül edin diyor. Vekil olarak, çünkü vekil olarak Allah yeter. Yani bizim yerimize o yapılması gerekeni yapacaktır. Siz onların size zarar vereceklerinden çekinmeyin, korkmayın. İşte iman, Allah'a tevekkül, böyle bir himayeye sığınmak demektir. Allah'a sığındıktan sonra kimsenin o sığınağı tahrip edebilme gücünün olmayacağına da iman ederek sığınmak icap ediyor. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ Şu sana itaat ettiklerini söyleyip geceleyin senin yanından ayrıldıktan sonra sana itaatle, Allah'a itaatle bağdaşmayan plan, program ve desiselerin peşinde olanlar diyor. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ Niçin hala Kur'an üzerinde gereği gibi düşünmüyorlar? Tefekkür etmiyorlar. Tedebbür etmiyorlar. Tedebbür, işin akıbetini düşünerek bir işi yapmak veya bir işi yapmaya kalkışmak demektir. Niçin diyor iyiden iyiye düşünmüyorlar? Bu işin sonunun nereye varacağını tefekkür etmezler. Kur'an üzerinde niçin gereği gibi düşünmüyorlar? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ Eğer Kur'an Allah'tan başkası tarafından, başkasının yanından gelmiş, başkası tarafından gönderilmiş olsaydı, لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَث۪يرًا Onda çok miktarda ayrılık, aykırılık, tutarsızlık, dengesizlik görürlerdi. Bakınız Cenab-ı Allah burada Kur'an hakkında böyle diyor. Tebareke suresinde de kainat hakkında diyor. Mâ terâ fî halkı rahmâni min tefâvud. Sen Rahman olan Allah'ın yaratmasında herhangi bir ileri geri ileri geçmek, geri kalmak, tutarsızlık, dengesizlik, birinin öbürünü geçtiğini göremezsin diyor. Yasin suresinde de benzeri bir hususa dikkat çekiliyor. Diyor ki, لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرِ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ Güneşin de ayı yetişmesine gerek yoktur. Gece de gündüzü geçip geride bırakmaz. Aynı hizaya geldikleri vakit ay, güneş ve dünya bildiğiniz gibi tutulmalar meydana geliyor. Bakınız, kısacık birkaç saatlik bir hadise ne oluyor? Hayatımızı allak bullak ediyor. Veya işimizi gücümüzü bırakıp bu tutulma hadisesini, çünkü çok az görülebilir her yerden, tekrarlanması nadirdir, belli bir süreci vardır, izlemeye kalkışıyoruz. Kur'an-ı Kerim bununla bize ve bu ayet-i kerimeleri nazar itibara alarak yine bir başka yerde şöyle diyor. De ki, eğer Rabbiniz size ebediyen geceyi karanlık yapacak olursa, size aydınlığı kim getirecektir? Ve geceyi, karanlığı da gündüzü de ebediyen devam ettirecek olursa, içinde sükunet bulacağınız geceyi size kim getirecektir? Bu ve benzeri birçok ayet-i kerime bize şunu anlatıyor. Yaratanın yarattığı bu düzende, bu nizamda öyle hassas dengeler var ki, bu hassas dengeleri, ancak ilmi, hikmeti, kudreti, takdiri, halikiyeti, hudutsuz, sonsuz olan bir Rab gerçekleştirebilir. Dilediğine, dilediği gibi, dilediği zamanda, dilediği şekli, sureti, özellikleri ve nitelikleriyle yaratabilen bunu yapabilir. Kainat bu yönüyle ne kadar mükemmelse, ne kadar kainat birbiriyle uyumlu, dengeli, akıllara her bakımdan durgunluk veren, harikulade gerçekten bir düzen karşısında insan Allah'ın önünde secde etmekten başka bir şey yapamaz. Nasıl ki kainata karşı düşünen bir insanın konumu bu ise, bu Kur'an-ı Kerim'i anlayıp idrak edene karşı da bir kimsenin, aklı eren bir insanın konumu bundan başkası olamaz. Kur'an'ı indirenin önünde düşündüğün takdirde secde ile teslimiyetini ortaya koymaktan başka yapacak hiçbir şeyiniz yoktur. Kur'an'ı, inceliklerini, ahkamını düşündüğünüz zaman, anladığınız zaman, hepsini de değil, mümkün değil zaten bu. Kıyamete kadar gelecek olan, Kur'an üzerinde tefekkür eden, Kur'an üzerinde bir takım neticelere ulaşanların ulaştıkları hakikatleri üst üste koyunuz, yine Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerinin tamamı keşfedilmiş olmayacaktır. Onun için Allah rahmet eylesin, Hanefi mezhebinin de çok büyük muhaddis ve alimlerinden olan İmam Tahavi kısacık akidesinde şöyle diyor. El-Kur'anu minhu beda ve ileyhi ya'ud diyor. Yani Kur'an, ki bu ayetlerden, hadislerden çıkartılan bir neticedir, Allah'tan gelmiştir ve ona geri dönecektir. Çünkü kıyamet gününde, kıyamet kopmadan önce insanların artık Kur'an'la irtibatları, alakaları da kalmamış olacağından Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'i yeryüzünden ref edecektir. Çünkü Kur'an bu yeryüzünde mevcutken kıyamet kopmaz. Kur'an insanlığın hayatından tamamen çıktı mı, insanların hayatının da düzeni zıvanadan çıkmış olur. Düzen kalmamış olur. Tek bir insanın hayatında dahi Kur'an'ın hükmü ve hakimiyeti kalmayınca kainat, insanlık, zaten insanlığın kıyameti kopmuş demektir o. Artık o zaman kainatın da kıyametinin kopma zamanı gelmiş demektir. Onun için bu kafirler, zalimler bir bilseler, müminlerin kendileri için dünyada bile nasıl bir güvenlik kaynağı olduklarını, imanla savaşmaktan belki vazgeçerler, akıllarını kullanırlarsa. Çünkü müminin artması, çoğalması demek, Kur'an'ın insanlığın hayatına hükmetmesi demek ve bu hakimiyetin yayılması demek, aslında onların çokça korktukları kıyamet felaketlerinin ertelenmesi demektir. Tabi her şey Allah-u Teala'nın kaderiyle cereyan eder. O manada söylemiyorum. En azından onlardan bu tehlikelerin uzak geleceği manasınadır. Bu bir emandır. Kur'an emandır. Müminlerin mevcudiyeti emandır. Kendileri için de başkaları için de. Yalnız ahirette cehennemden bir eman değildir bu. Dünyada da birçok tehlikelere, birçok felaketlere karşı müminlerin mevcudiyeti bir emandır, bir güvenlik kaynağıdır. Nuh aleyhisselam ne diyor kavmine? Rabbinizden mağfiret dileyin. Nuh suresini o manada iyi incelemek lazım. Rabbinizden mağfiret dileyin. O çokça mağfiret edendir. Ve ne olacak o zaman mağfiret dilemenin neticesinde? Üzerinize semayı diyor, yoğun yoğun, çok çok yağmurla salıverecektir. Efendim, ekolojik denge bozuluyor, yağmurlar, mevsimler, yer değişiyor. Ben bunun etkisinin olmadığını söylemiyorum, olabilir, mümkündür. Fakat bir de o kafirler akletseler de, insanların günahkarlıklarının ilahi rahmeti nasıl engellediğini idrak etseler, o zaman akılları başlarına gelir ve hakikate yönelirler belki. Çünkü Nuh aleyhisselamın kavmi de gelip ona kuraklıktan şikayet ettiler. Veya kuraklıktan şikayet ediyorlardı. O da onlara yol gösteriyor. Evleniyor adam. 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl çocuğu olmuyor. Kısırlıktan şikayet ediyorlar. Nuh aleyhisselam onlara diyor ki, Rabbinize dönün. Günahlarınız için Allah'tan mağfiret dileyin. O zaman hayvanlarınız da bol bol yavrulayacak. Ekinleriniz de bol bol gelecek. Efendim, Rabbiniz üzerinize yağmuru da yağdıracak, bol bol yağdıracak. Rızkınız da bereketiniz de çoğalacak diyor. Ama iman etmeyenler günahkarlığın ne biçim bir uğursuzluk olduğunu bilmezler. Nitekim Yasin suresinde ne diyor? قَالُوا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ قَالَ اِنَّمَا تَعِرُكُمْ Kafirler iman edenlere, biz sizi uğursuz belledik diyor. Sizin uğursuzluğunuzla bu hallere geldik. Hayır diyor cevap. Madem uğursuzluğa inanıyorsunuz, sizin inancınızla konuşayım diyor müminler. Asıl sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. Sizinle beraber olan ne? İmansızlık, küfür, isyan, günahkarlık, Allah'a kafa tutmak, iman edenlere eziyet etmek, onların önünü tıkamak, onların tebliğlerini diğer insanlara ulaştırmalarını engellemek, kısacası Allah'a giden yolların efendim önünde yol kesicilik yapmak. Lut aleyhisselamın kavmi de aynen böyle yapıyorlardı. Onlar her yolun başında duruyor diyor. Lut aleyhisselam onlara böyle itiraz ediyor. Siz her yolun başına durarak yol kesicilik mi yapacaksınız diyor. Sadece eşkıyalık değildi onların yaptıkları. Lut aleyhisselama insanların ulaşarak iman etmelerinin önüne geçiyorlardı. Çünkü herkes iman ederse kendileri fesatlarını yapamayacaklardı. Veya iman edenlerin çoğalması onların fesatlarının gerilemesi manasına geliyordu. Bunun farkındaydılar. Günümüzde de Amerika'sından Yahudisine kadar ve bunların İslam dünyasındaki görünür görünmez, bilinir bilinmez bütün işbirlikçilerine kadar yaptıkları budur. İmana giden yolları bütün imkanlarıyla, var güçleriyle kesiyorlar. Niçin? Çünkü imanın hakikati ortaya çıktığı zaman, bu hakikatin gereği olan hayat yaşandığı zaman onlar bu kadar vurgunlarını, bu kadar zalimliklerini, bu kadar gaddarlıklarını günümüz tabiriyle söyleyecek olursak bu kadar rantlarını elde edemeyeceklerdir. Ama bir şeyi unutuyorlar. Bir şeyi unutuyorlar. Bu dinin rahmeti o kadar büyüktür ki, siz dahi bunca günahlarınızla bu dine dönseniz, Rabbinizin rahmeti ve Müslümanların şefkati, müminlerin engin kalbi sizi affetmeye hazırdır. Bunu bilemiyorlar. Bunu bilemedikleri için de küfürlerinde, zulümlerinde temadi edip gidiyorlar. Evet, işte bu Kur'an kainattan geldik. Kainattaki tutarsızlığın olmadığından ve bu Kur'an'ın düşünülmesi gereğinden bahsediyoruz. Onun üzerinde duruyor ayet-i kerime. İşte biz her zaman için insanlığa bu daveti götürebilmeliyiz. İnsanları Kur'an'la muhatap etmesinin yollarını bulmalıyız. Kur'an'la güzel bir iletişime girmelerini sağlamaya, bu konuda onlara yardımcı olmaya çalışmalıyız. Çünkü bu insanlara da bir yerde mümin olarak acıyoruz. Bir takım zalimler, farkında olan bir takım zalimler, bilinçli olarak şeytanın uşaklığını yapan bir uluslararası sistemin farkında olanları var, olmayanları var. Bu çark içerisinde ezilip gitmektedirler. Biz bu işin farkında olmayan birçok kimselerin iyi niyetli olduğuna inanıyoruz. İşte bu insanlara olabildiği kadar şeytanın ve şeytanın uşaklarının önümüzdeki bütün engellere kadar rağmen onlara bu Kur'an'ı ulaştırmanın, bu Kur'an üzerinde düşünmelerini sağlamanın yollarını aramalı. Bu konuda insanlığa, beşeriyete, karşımızda olan herkese, kendisine, kendimizi ulaştırabileceğimiz herkese karşı büyük bir mesuliyetimiz vardır. Cenab-ı Allah'tan bu mesuliyetin gereklerini yerine getirebilme imkan ve fırsatını bizlere kolaylaştırmasını ve vermesini niyaz ederiz. Mesuliyetimiz çok büyük, yükümüz çok ağır. Evvela kendimiz bu Kur'an üzerinde iyice tedebbür edelim, tefekkür edelim, düşünelim ve bu tedebbür ve tefekkürün semerelerini, neticelerini de başkalarına elimizden geldiğince en yoğun şekliyle taşımaya gayret edelim. Evet, bu şu andaki dersimiz burada nihayete erdirelim. Namazımızı kılalım. Namazdan sonra inşallah 83. ayet-i kerimeden itibaren devam ederiz.